चम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है, आंखों के रास्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है, हाय हाय हाय। तेरी चम चम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है।